أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم سورة يونس مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة بني إسرائيل أو مخكرة سورة يهودنا ترتیب نزولی کی یو اتیایم نمبر سورت دے ترتیب نزولی کی یو پندوستم نمبر سورت دے اور ترتیب قرآنی کی لسم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ رد ذکر کا پا خلق بانی شغد اللہ تعالیٰ رے کتاب مخالف دی مشرکان دی منافقان دی یہود دی نسوارا دی نو دی صورت کې الله تعالی ترغیبات ذکر کوي قران کریم ته دا قران ومني نو مخالفین وبشاند کړي دي انکار مکوي دویم رب د ماقبل سردارې د سورې توبې په اخر کې مسله توحید د الله تعالی بیان شله حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم نو دی صورت کی دلائل عقلیہ بیانی گی پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ واننے اللہ تعالیٰ یکی اوزاد دے دا پی دلیل دے دا پی دلیل دے دعوت صورت دا نپی دا شفاعت قہریہ زان دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نخلاص کئی کلچ دا اللہ تعالیٰ عذاب راشی بیاتی استاسو شفاعا او استاسو شریکان نشغلا سوالے خلاصه صورت دا حصہ دا صورت تیرے در حصے دے اول حصہ سلور پندستم نمبر آیت پوری چلی او پدی کی رد شرک اعتقادی دے دا عقیدی پا شرک بنی اللہ تعالی پدی کی پا تفصیلات سر رد کی او پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بنی دلائل بیانی تفصیلا دلائل الف لام را اللہ تعالیٰ پوئے دے پمانر دے حروف باننے حروف مقطعات تولے کی تلک آیات الکتابی دا دی آیاتون دا داسی کتاب الحکیم چی حکمتون والا دے یو مانا پسیری نکڑی دا حکیم پمانا دا حکمتون والا سا تفسیر خازین یو بلا بہترین مانا کری دا تلک آیات الکتابی دا دی آیاتون دا کتاب داسی کتاب الحکیم چاگا حاکم کتاب دے حکیم پمانا دا حاکم سرا دا د حکومت او دا د پیسلو کتاب دی درې معنا تفسیر جلالین کړی دا حکیم په معنا د محکم سره معنا دا شوله تلک آیات الکتاب دا دی آیاتونه د داسې کتاب الحکیم چې هغه محکم دی منسوخ کیږي نه دا د محکم کتاب آیاتونه دي اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس زوران ذکر کې الله تعالی منکرینو ته منکرینو د الله تعالی د پیغمبر نه انکار ولیکاو وای دا انسان دی اکان للناس آیت دې خلکو لپاره عجبا تعجب په دې خبره باندې ان اوحینا چې وحی کړی د مونږه الی رجل یو سړی ته منهم د دیو د جنس نه دا پیغمبر انسان دی ردی وجنه چې دا انکار کوي ان انذر الناس اوس هغه وحی سره هغه وحی دا ده چې یره ورکه خلکو لره الناس نہ مراد منکرین تی مراد دین مرن کی وبشر الذين امنوا وزير اور کہ ایمان والا درا ان لهم قدم صدق چ یقینا د دې لپاره مرتبه او چتر قدم صدق دی آیات باندې دان پوی کی یو معنا هم پسری نو کړی دا قدم صدق په معنا دا اجرا حسنا بما قدموه من الاعمال تفسیر خازن دغه معنا کړی دا وبشر الذين امنوا وزير ورکا گسان لرا چی ایمان راولډی ان لهم قدم صدق چی قینند دی لپاره خیسته ثواب دی دغه مخکینو عملونو په وجوان دی امام زحاق رحمت الله علیه معنا کړی دا تفسیر خازن دغه لیکلی دا وای ان لهم قدم صدق ان لهم ثواب صدق د دې لپاره رښتینی بدله او ثواب دی درے معنی تفسیر زاد المسیر کړی دا وای قدم صدق نو مراد تیرے شفیع و صدق تی مراد دی چې د دې لپاره شفاعت کوي د قیامت پر ورځ باندې چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی نور معنی علما وکړي دي وبشر الذين امنوا وزير اور کا گسان ته جی مان راوړ دي ان لهم قدم صدق جی قینند دی لپاره خیستا اجر دی دیو د اعمال په جوان دی یا ان لهم قدم صدق جی قینند دی لپاره او دی لپاره خیستا دی لپاره ثواب د رشتیا او د رشتونه ثواب او اجر دی دی لپاره یا شفیع دی سپارش کون کې رشتونه چا نبی صلی الله علیه وسلم دی ان لهم قدم صدق جديد فر مرتبه او چتر عند ربهم پنی درب دی باندې قال الكافرون وای کافران ان هذا لساحر مبين یقینا دی را پیغمبر جادوگر دی اخکارا نبی صلی الله علیه وسلم ته جادوگر وای ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض وس دلائل عقلی بیانیږي په مسله توحید الله تعالی باندې د الله تعالی په توحید باندې دلائل بیانیږي او دا دلائل عقلیه دي او تفصیلا دلائل دي ان ربکم الله الذي یقینا رب تاسو الله تعالی غزاد دین خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه په ستت ایامین په مقدار په شپه اندازه د شپه ګورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شوی دی الله تعالی په عرش باندې د خپل شان مناسب مخکې دا بار بار ویل شوی دی الاستواء معلوم وکیفیتها مجهولا والسؤال الایمان به واجب والسؤال عنها بدعه دی فوارکی و تبوسن نکی او بیا الله تعالی برابر شوی دی په خپل عرش باندې د خپل شان مناسب یدبر الامر انتظام کوي د ټولو کارونو نظام عالمی تکوینی او نظام عالمی تشریعی دا دوانه د الله تعالی په اختیار کې ما من شفیع نشتره هیڅ څوک سپارش کوون کې الا من بعد اذنه مگر پس ته اجازه د الله تعالی نه قیامت کې سپارش څوک کوي او کله وی کوي چاره پاره وی کوي درې خبرې سپارش به مؤمن مسلمان موحد کوي کله وی کوي د الله تعالی د اجازه نه ورستو چاره پاره وی کوي مؤمن مسلمان د پاره ذالکم الله د صفاتون ولا الله تعالی ربکم استصرف دین نو فعبدوه بندگی خاص کوي داغه لپاره فعبدوه معنی وس کوي بندگی خاص کوي داغه لپاره دا ټکی زه کوایو چې بعضی مشرکانو د الله تعالی عبادت هم کاو خو لیکن داغه سره شریک کاو د دیو جنا تفسیر سمرقندی معنی کړی دا فعبدوه معنی دار چې وحدوه واطیعوه الله تعالی یک یو وګڼید الله تعالی تویداری او کیا فلا تذکرون آیاتو نصیحت نه قبولای معنی دار چې نصیحت قبول کړي الیه مرجعکم جميعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیدو تذکیر د توحید نو ورستو اثبات د قیامت دی او بشارت ذکر کیږي مؤمنان مسلمانانو ته او ير اخروی بیانی گیره فار د کافرانو توحید د دیره فار او منی چې قیامت کې کامیاب شي جنت ته لار شي او کله الله تعالی توحید مون وانند الله تعالی عذاب ته تیار شي الیه مرجعکم خاص ته الله تعالی ته ورګردی دل استاسو جميعا د ټولو وعد الله حق وعد کړی د الله تعالی وعده رښتونی د الله تعالی لوز دی قیامت برازی خامخه انه یبدا الخلق یقینا الله تعالی اول پیدایش کوي ثم یعیدو بیا دوباره پیدایش بکی اول ظلم الله تعالی پیدایش کړی دی نو دوباره پیدایش په قیامت کې هم د الله تعالی کوي لیجزی الذین دا استغیر پر الله تعالی علت ذکر کوي دا دوباره جون په قیامت کې ولیدې لیجزی الذین ادر پر چې بدلو ورکی الله تعالی کسانو ته چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات عملونه کړی دی نیک په طریقه د پیغمبر باندې بالقسط په انصاف سره بالقسط بالعدل تفسیر خازن لیکلی دی بالعدل لا ينقص من اجورهم شيئا چې دا غي د ثوابونو نه وڅ شي کمیږي نه والذین اکبروا کسان چې کبر کړل لهم شراب د غیر پار وسکل وی من حمیم د خټګیدل وبونه کوم کسان چې کبر کړل دین دا غي سکاک به خټګیدل وي وعذاب الیم او عذاب درناک دی بما کانوا یکفرون په سبب د دې چې دی کبر کړی تفسیر سمرقندی لیکلی دی بما کان یک پورونا یجهدون الرساله والکتاب دیو د الله تعالی د پیغمبر د رسالت نه انکار کړو نو دغه سید الله تعالی د کتاب نه انکار کړو یجهدون بالرساله والکتاب هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی جعل الشمس چې ګرځولې دی پیدا کړی دی نور ضیاء ډیر رڼا والا ولا قمر او سپوږمۍ نورن لګی رڼا والا د سپوږمۍ رڼا د نور د رڼا د کمال دیو جنا د نور پر رڼا کې تودواله دي د سپوږمۍ پر رڼا کې تودواله نشته وقدره منادره او وقدره منازله او مقرر کړ دی الله تعالی د سپوږمې د پاره منزلونه الله تعالی د سپوږمې پړاوونه منزلونه دا جوړ کړی اته وشتیاغه او د منازل نه مراد مفسرین لیکلی دي د دینه مراد اغه زینا ده راختلو د پریوتلو تی مراد دي د سپوږمې او د نور د راختلو او د پریوتلو زینا اغه جدا جدا دي لتعلموا عدد السنين والحساب دیر پاره چې معلوم کئ تاسو شمار د کلن ور حساب او حساب د میاشتو د ورځو دا پسونه معلومی دا پس پوکمې باندې وکوي دا اسلامی میاش رمضان مبارک میاش ده او دا پلانې تاریخ ده مفتی شفیع رحمت الله علی معارف القرآن کې ذکر کړی دي په مسلمانانو باندې قمری حساب زده کول دا فرض کفایې دي ځکه احکام شرعیه دا ټول بنا دي پا اسلامی تاریخ باندې عدت دې زنانو دغه سي حج دې رمضان مبارک دې او دغه سي نور چې احکام شرعیه هغه بنا دي په قمری حساب باندې په اسلامی حساب باندې نن سوا په کلی کې په ټول کلی کې چرچانه ته پوسو کې یو کس ته اسلامی حساب نه مالو کټول پرې خو دا ټول مجرمان دي ټول ګناګاران دي ہاں پاتی شدہ نور پرنگے تاریخ ہوئی یا نور چی کم تاریخ ہونے دی داغی استعمال اغا منع ندے خو لیکن بہتر ادار چی مسلمانان پخپل معاشرہ کی اغا اسلامی تاریخ دا عام کی وینز دے ترس دے پرائی دے او دا دے بکی او دا چی دا پلانے میاش دا دا پلانے میاش دا جنوری دا پروری دا داغا پروری مروری پری دوا بس اسلامی تاریخ ہوا بس خبر و خلاص شی لتعلم عدد السنين والحساب دیر پاره چې معلوم کئ تاسو شمار د کرن ول حساب او حساب کتاب د ورځو د میاشتو ما خلق الله ذلک الا بالحق ندی پیدا کړی الله تعالی دغه څه الا بالحق مگر د حق کار کول د پاره د حق مراد مسله توحید الله تعالی زمکه او اسمان تو ګوره نور اوس پک مې تو ګوره دا دلیل دی چې الله تعالی یو ذات دی شریک سره نشته رې یو فصل الایات تفصیلی بیان الله تعالی دلیلنا لقوم یعلمون دا قوم د پاره چغه پویږي تفسیر جلالین وی یعلمون معنا ی تدبرونه چې سوچ او فکر هو کی کنه چې لګ عقل و چلای په دې ځمکه کې او په اسمان کې په نور سپوږمې کې هغه ته دا معلوم شي چې دا کارونه الله تعالی کوي بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې ان فی اختلاف اللیل والنهار یقینا بطلو راتلو د ورځې او د شپې کې ان فی اختلاف اللیل والنهار ته دی دو معنی مفسرین بیان کړی دي غرایب التفسیر دو معنی بیان کړی دي ان په اختلاف الليل والنهار یقینا بطلو راتلو د شپې او د ورځې کې بیس ذهاب والمجی په اختلاف د ورځې او د شپې کې یعنی بیس ذهاب والمجی چې شپه زی راځي دوی معنی کړی دا ان په اختلاف الليل والنهار فی زیادت والنقصان تفسیر جلالین وای کله شپه وګدئ شي ورځ لنډ شي او کله ورځ وګدئ شي شپه لنډ شي دې ته سوچ فکر کا دا سیم بصیرینو درې معنا کړی دا ان فی اختلاف الليل والنهار په ورځ کې رڼا ده او په شپه کې تیاره ده و ما خلق الله بالسماوات و الارض زنه چې الله تعالی پیدا کړی پس پانو په ما کې آیاتین ډیر خامہ خاطر لنا توحید الله تعالی دی لقوم یتقون دا قوم د پاره چې غزان بچکی د شرک نه یریږي الله تعالی نه پدې شپې او پدې ورځ کې هم ډېر دلایل شته د الله تعالی توحید زورانه ذکر کې الله تعالی منکرین ته او څلور قبیح صفاتونه الله تعالی بیانې د منکرینو ان الذين لا يرجون لقاءنا ان الذين يقننا كسان لا يرجون لقاءنا چاغه عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږه دوی معنا په سرین بیان کړی دا لا يرجون لقاءنا چاغه امید نه ساتي د ملاقات زمونږه یا درې معنی لا ارجون لقاءنا چې نه یریږي د ملاقات زمونږ نه اخ دا ولنې معنی غوړه ده لا ارجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږه دویم واتمانو بالحیات الدنیا او رضا شوی دی خوشاله شوی دی په ژوند دنیاوی باندې واتمانو بها رضا شوی دی او خوشاليږي په دغه دنیا باندې اطمینان د حضرت تسلی او آرام نه ولې په دغه دنیا باندې والذین هم آیاتنا غافلون او هغه کسان چې زمونږ د آیاتونو نه غافلون هغه غافل دي بی خبره دي تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی ده والذین هم عن آیاتنا یعنی دلائل وحدانیتنا او هغه کسان چې زمونږ د دلائل د وحدانیت نه غافلون بی خبره دي اولایک ما واهم النار اس اللہ تعالی ذکر کی تخویف اخروی دا غیر پارا سوک چی دا قیامت تبارہ کی عقیدہ نہ ساتھی دنیا بانی مطمئن شوی دیں دنیا بانی خوشحال دیں او دا درائد و توحید نہ انکار کی اولائی کدا کسان ما واہم النار زید دی اور دی بما کانو یکسی بون پس سبب دا غمرون مانی چی دیو ہے کی بشارت اخروی من ان کو تا ان اللذین آمنوا اقنانا کسان چی ایمان راول لے وعملوا صالحات عملون کردین ایک پر طریقہ لفیغمبر باندی یهدیهم ربهم اوبر سیدیو لر رب دریو جنتون تا یهدیهم نورات پر دیده کی ایسال الی المطلوب تی مراد دی اوبر سیدیو لر رب دریو بی ایمانیم پر سبب دی ایمان دریو بانی جنتون تی باورسی تجری من تحتی ملنهار چی بای گلان دی داغین والی فی جنات النعیم پر جنتون دی نعمتون کی بای دعواهم فی ها سبحانک اللہم بلن بددیو پر آغا جنت کی سبحانک اللہم دا باوی چی پاکی رتا در اے اللہ تعالی و تحیتهم فی ها سلام او پیشکشی ردیو پر آغا جنت کی سلام سلامی و آخر دعواهم او آخرانی بلن ددیو بدائی ان الحمدللہ رب العالمین چی طول صفتون دا خدای توب دا اللہ تعالی دا پاردیش پالون کی نمخلوقات رہے آیات پانی دان پوئے کئی دعواهم فیها سبحانک اللہم ندی سمت لبا دی مپسرینو لکلی دی یو قول لهم پسرینو دارے کلا چی جنتیان خبر شروع کئی نو شروع بے کئی پا دیبانی سبحانک اللہم او آخرانی خبر بے سی الحمدللہ رب العالمین یو مطلب دری آیات دارے دویم قول لهم پسرینو دارے سبحانک اللہم کله چې جنتیان په جنت کې څه شی غواړي څه نعمتونه غواړي نو هغه به وي سبحانك اللهم او کله چې هغه نعمت ختم شي او اوبه دي ویس کې خوراک دی هغه وکي نو په آخر کې به وي الحمدلله رب العالمین دو مطلبونه د آیات دا بیان شول دعواهم فیها بلنه دی پر جنت کې کله چې څه شی غواړي سبحانك اللهم دا به وي بس څه شی درې لو شو سبحانك اللهم دا وایا بس حاضر بھائی او کله چې جنتیان آخرې خوراک ختم کی الحمدللہ رب العالمین دا بھائی دویم دار چې کله جنتیان چرے سشے غواڑی نو کله چې یار دین مراد کله چې خبری شروع کینو سبحانک اللهم دا بھائی او په آخر کې چې کله خبری بس کینو الحمدللہ رب العالمین دا بھائی او تحیتهم فیها سلام پیشکشی دی ته د الله تعالی طرف نه سلام سلام بھائی دا ملائکو دا طرفنا دا اللہ دا طرفنا دا یو بل دا طرفنا بس یو بل تبا السلام علیکم السلام علیکم دا کلمات جنتی کلمه دا مسلمانان لپکار دی چی مسلمانان هم دا کلمه چره دا عام کی